مسنون لباس نگاہ اور شرم کا محافظ، لباس گندی نگاہ کا محافظ اور شرمگاہ کا ساتر ہے، اور انسان کی زیب و زینت کا باعث ہے، اور اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ ہے کہ مسلمان مرد اور عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت تب ممکن ہے جب مرد اور عورت کا لباس تقویٰ کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ بخاری میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا، نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو شخص اس کو میرے خوف سے ترک کرتا ہے، میں اسے ایمان کی نعمت بخشوں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر اچانک کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ میں صرف نظر کروں، اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن دوبارہ دانستہ اس کی طرف دیکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ ابو العالیہ تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی حفظ فروج کا حکم ہے، اس سے مراد زنا سے بچنا ہے، اور سورۃ النور کی آیت سے مراد ستر پوشی ہے کہ عورتوں کا لباس شرم و حیا کا حامل ہو، اس کے جسم پر غلط نگاہ نہ پڑے، عورت ہاتھ اور چہرے کے سوا جسم کے کسی عضو کو عریاں نہ ہونے دے، اور ایسا باریک کپڑا نہ پہنے کہ جس سے جسم عیاں ہو اور وہ غلط نگاہوں کی آماج گاہ بنے، گناہ ہے۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے باریک لباس پہن رکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو پھر اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے عضو کے سوا کو دیکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو لیکن اپنی زوجہ اور باندی کے سوا۔ اسی صحابی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آدمی تنہا ہو تو پھر اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت بھی ستر نہ کھولے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ نگاہ دل کی طرف کھلنے والا سب سے بڑا دروازہ ہے، نگاہ کی بے راہ روی کے باعث ہی اکثر لغزشیں ہوتی ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور تمام محرمات سے اسے روکنا چاہیے، بہت کم اس کے فتنے سے بچا جاتا ہے۔